Solange na kovanga, na koleka, na koloka somo aliwa. Aeli mae, yo motema. Yesi makangila, lera kitoko, hein? Anga mwana mama na zili susu li boma ya kolinga. Eske na koko kako bosa na sola e A solange e yo motema Na kobanga kolenga somo Na kobanga satana kota mabere Aga sengini abiso to boya na ho Eko pesa soni sola e Aga solange Mama talanga ya wa motema moko beta na fasa ko bonga moto Fue mati marandi fou Le loto linga na lobito boyana na kosala nini Yo lukeringa liwa solo na koka choye Solae, ah solange Solae, ah solange Erike Mansonye Johnny Ngombo Omoni makamu sola zo sala Des moules, des moulamba de Paris, moana rikini. Anga moana mama na zili susu li boma ya kolinga. Eske na koko kako bosa na sola ye ye ye. A solange re yo motema. Na kobanga kolenga somo. Na kobanga satana kota mabe. Arase gini abisa tabayana. Matalanga ya wa motema moko beta na face a koboma moto Aye oui santose, vraiment ti marani folle Le loto lingana lobito buana ko sala nini Yo luke nina liwa solo na koka choye Solae, ah solange Solae, ah solange Kemberza, yon de champion na boule de serre, na Francfort, souvenir na de Versace. Mo lingo na linga ye, na bela kana tina mama yu, na lela bolingo na mi lela yu, ma wana ngai, manke zimbala na Canada, na Montreal. Naino na linga boete Ale kanzela Yaliwara Anga mawa Naina kanzemba Bolingo ele kie bele Mabongongo Mama yaka kokatelanga ili kambo Mama yaka Nasako bela Mama yaka kokatelanga ili kambo Yo César César engadie Banza banza kaya na kutwe Songa no kisolange Rishina mba e baby Yo kote moya fascina mba Na koka kate kofifwa sayo Solange Yo tiki sante ya mwana mutu na danje E pite Akome mwa lamu Kiki kane na Rotterdam Ni pesa na bolingo na bande Tika falano Bona tambo la moto lo kola nyoka na mai Bobamba na ngambo na ngambo basimi mabanga Bimba biso bangu na basimi banzete Na koya kobo mamoto yo me mangambo Na boyo me mangambo mwana mboka yoka Look up. Gabonia. Simba kamotema, Simba kamotema, Simba kamotema.